Прапаную вашай увазе апошнія старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Тупуючы апошні раз па сваім пакоі на другім паверсе, пакоі са сталом для вытворчых нарад і са смешнымі медзведзянятамі ў дубовы раме, спускаючыся па металічнай, як на караблі да бляску выцертай нагамі лесвіцы, праходзячы між такіх знаёмых станкоў, Васіль Тимафеевіч Зыбін стаў адчуваць, што ў ім ныя смутак. Зыбін зайшоў у кладоўку пад сваім пакоем, пастаяў, паглядаючы на палічкі, дзе ляжалі разцы розных форм, патупаў у суседнім памяшканні, дзе ў металічных адсеках былі гатовыя дэталі і паўфабрыкаты. «А як у вас справы з 25-м штуцэрам?» – запытаўся ён у дзяўчыны кладаўшчыцы. І ён тут жа падумаў, што пытацца пра гэта не трэба, што тое, колькі яшчэ ёсць у кладавой штуцэра 25-га, яго ўжо не датычыць, не павінна датычыць. Гэтыя дэталі скарыстае ўжо яго заступнік, які пра іх і будзе клапаціцца. Зыбін адчуваў, што гэты цэх і гэтыя загатоўкі, ўсё гэта, што яго і ўжо не яго. Ён ужо нібы чужы тут. Ён стараўся не звяртаць увагі на дзіўны свой настрой, але недарэчны смутак не ўзнікаў. Выйшаўшы з пакоя, Зыбін убачыў тэхнолага Алену Сергеевну і спыніў яе. «Алена Сергеевна, вы не крыўдуеце на мяне?» – спытаў Зыбін. «За што, Васіль Тимафеевіч?» – адказала тая. «Ну, за ўсё. Працавалі ж разам, усякае было. Можа, і пакрыўдзіў не раз». «Ну што вы, Васіль Тимафеевіч?» – сказала Алена Сергеевна. «Прабачце мяне, я чалавек грубы, можа, нават чэрствы, мог не так сказаць, дык вы не помніце зла, калі ласка». «Дзіўныя рэчы вы кажаце сёння», – адказала Алена Сергеевна. «Але вось я і еду», – паведаміў ён, тут жа адчуўшы, што гаворыць лішняе. «Шчаслівай вам дарогі?» «Дзякую». «А вы ведаеце, і яму здалося зноў, што ён гаворыць лішняе. Вы ведаеце, я, здаецца, назусім еду. Назаўсёды». «Праўда?» Алена Сергеевна добра не ведала, што ж сказаць з такога поваду, парадавацца ці паспачуваць. «А як ён сам, ці рад?» Ёй усё ж, відаць, было шкада Зыбіна, яна звыкалася з людзьмі. «Не спадабалася, значыць, у нас?» «Так, Васіль Тимафеевіч?» – спытала Алена Сергеевна. «Да не тое. Тут іншыя прычыны», – адказаў той. Ён развітаўся расчулены. «Што гэта я такі, як дзяўчына?» – падумаў незадаволена. «Глядзі, каб не заплакаў», – паіранізіраваў ён. Зыбін супакоіў сябе тым, што гэта яго журлівасць нядоўгая. «Паеду і супакоюся хутка», – падумаў ён. «Супакоюся». І неўзабаве падаўся дамоў. Дома фыркаючы над умывальнікам, расплёскваючы ваду, Зыбін расказаў аб размове ў рэддырэктара жонцы. Ён амаль адразу ж пашкадаваў, што прагаварыўся, бо паслухаўшы яго, яго жонка Жэня пакрыўджана пачырванела і не стрымала слёз, захліпала. Выціраючы твар і рукі, Зыбін адвярнуўся, каб не бачыць яе. І так на душы моташна, а тут гэтыя слёзы. «Вася, а можа застанемся, пакуль не позна?» – прапанавала Жэня. «Я ўжо казаў, не люблю паўтараць адно і тое ж». За абедам Жэня была маўклівая і ціхая, а Зыбін ведаў, што яна крыўдуе. Але ён быў упэўнены, што крыўда і гэты маўклівы дакор яе будуць нядоўга, што іх зменіць звычайная пакорлівая ласкавасць, да якой прывык ён за гады жыцця. Жэня больш не заводзіла размовы пра тое, каб застацца, і толькі моўчкі сядзела каля яго, тоючы сумнай думкі, і думала, мусіць, мяркуючы па выгляду, пра тое, што нічога не зробіш. Куды ён, там і ёй быць. Праз нейкі час яны сталі гаварыць пра паездку. Зыбін хацеў быў забраць і жонку з сынам, але Жэня сказала, што гэта лішнее. Но ўсё роўна, Вася, хутка трэба будзе перабірацца ўсім. Толькі непатрэбныя траты зараз, утраіх ехаць. А гэта можа і правільна, згадзіўся Зыбін. Стараючыся не паказаць, што ёй сумна, Жэня гаварыла пра тое, што яна пакладзе ў чамадан на дарогу і пыталася, чаго яму яшчэ трэба. Якія ж табе сарочкі пакласці? А мусіць тую шаўковую палоску і вышываную. Хопіць жа дзве? Хопіць. А наогул рабі, як хочаш, адказаў Зыбін. Ён прылёг на канапу. Ты толькі глядзі, каб знадзі там чаго-небудзь. «Даведуйся, пабачыш, не дарую», – раптам сказала Жэня. «Ну вось што, тэму гэтую адкладзём як лішнюю, ясна?» – адказаў рашыча Зыбін, і Жэня паспакайнела. Пасля абеду Зыбін ляжаў на канапе, лістаў часопіс. Ён любіў разгадваць красворды, чытаць розныя каротенькія заметкі на апошніх старонках. Ламаючы галаву над адным словам з красворда, ён намерыўся быў клікнуць жонку на дапамогу і заўважыў, што стаіць яна задуменная каля фікуса, які толькі што паліла. Як бы схамянуўшыся, Жэня ўздыхнула і пайшла павольна на кухню. І Зыбін не паклікаў яе. Зыбін вярнуўся праз месяц. Калі таксі спынілася перад вокнамі яго кватэры, акрамя радаснага Зыбіна выйшла з машыны старая, дзябёлая жанчына у суконнай падзёўцы і пуховай хустцы. Больш поўная, чым Зыбін, старая тварам вельмі нагадвала яго. Гэта была маці Зыбіна. «Ну, вядзі, паказвай, куды тут ісці?» – загадала старая сына, узяўшы пад руку клунак, які падаў ёй шафёр. Зыбін з чамаданам у руцэ павёў маці ў пад'езд дома. Старая ішла ў гору поруч з ім, і калі сын запытаўся, ці не спыніцца перадыхнуць, яна адказала, што і так у цягніку наадпачывалася добра. Усё-ткі пакуль паднялася на трэці паверх, Зыбін заўважыў – задыхалася. Дзверы адчыніла жонка. Яна кінулася б на шыю, зацалавала б Зыбіна, але неспадзеўкі ўбачыла старую і не змагла схаваць ад Зыбіна здзіўлення. «Заходзьце, мама!» Жэня ўзяла з рук старой клунак. У калідоры, старая, скінуўшы паддзюку, выцерла губы, тройчы пацалавала нявестку, якая ўсё яшчэ, хоць і старалася не паказваць гэтага, не магла прывыкнуць да нечаканасці. Чаму яна прыехала? Васілёва маці прыехала ў такую пару. І навошта Васіль пацягнуў яе цяпер, перад самым ад'ездам? А старая, развязаўшы клунак, штосьці дастала адтуль і зазірнула ў пакой. «Ну, а дзе ж унук?» – спытала яна. Жэня сказала, што Лёнік гуляе недзе на дварэ, што яна зараз пакліча. Але унук не стаў чакаць, калі маці накідвала на плечы паліто, ён пазваніў і ледзь расчынілі дзверы, як вецер уварваўся ў калідор. Убачыўшы перад сабой незнаёмую старую, Лёнік хацеў бы абмінуць яе, каб кінуцца да бацькі, але бабуля строга спыніла яго. «Ты што ж гэта? Бабулі роднай не прызнаеш?» Яна спасцярожліва зірнула на маці, чакаючы падтрымкі, і пачуў ад яе, што бабулю трэба пацалаваць. Маленькі Лёнік паслухмяна без асаблівай ахвоты выканаў параду, і прыкметна ўсцешаная строгая бабуля ўручыла яму вязаны світрык, прымаючы які малы Лёнік пачырванеў. «Малаваты, мусіць, будзе світар-то», – пашкадавала старая. «Такі вялікі хлопец, выцягнуўся, як дубец, у Зыбінах ростам, а не дураслівы», – бацька адказаў. «Ну, усяляк бывае, а ў мяне не падурэе». Бабуля строга паглядзела на Лёніка і павярнулася да нявесткі. «Ну, пакажы свае харомы, мілая. Вася ж хваліўся вельмі». «Ну, Женечка, паказвай, а я тым часам збегаю па адной справе», – нечакана сказаў Зыбін. І неўзабаве ён ішоў у сваёй расхрыстанай скуранцы ў кірунку завода. На асфальтавай вуліцы, што вяла к запаветным варотам, Зыбін спаткаўся з аўтаматчыкам, за працы якога калісьці сачылі госці. Грынь быў у пінжаку і белай сарочцы з адкладным каўняром, хоць дзень выпаў халаднавата і хадзіў вецер. Хлопец, відаць, ішоў з магазіна. У руках ён трымаў загорнутую газету буханку хлеба. «Васіль Тимофеевич!» – узрадаваўся хлопец. «Добры дзень! Даўно прыехалі?» «А толькі што з вакзала?» – адказаў Зыбін. «А, хлопец падумаў хвіліну і запытаўся баском. «Ну, што там на радзіме вашай?» «У Тагіле? Навін хорошых многа, «Усяго адразу не раскажаш», – адказаў Зыбін. «Заходь сёння, пасядзім, пагаворам. Заходь, праўда, без цырымоній. А што тут цікавага ў нас?» «Новую машыну зрабілі», – адказаў Грынь. «Зрабілі ўжо? Глядзі ты, якія навіны! А дзе яна, навінка гэтая, хадзем? Ты не спяшайся?» І яны пайшлі к заводу. Алена Сергеевна, што трапілася ім каля ўваходных варот, убачыўшы Васіля Тимафеевіча, заззяла. Яна павіншавала яго з прыездам, і маленькія вушы яе чамусьці паружавелі. Звычайна сухаваты Зыбін не з падзелкі схапіў яе за руку, патрос, відаць, усцешаны тым, што яго сустракаюць як свайго і любіць. «Ну, што ў нас у цэху? Ці не трэба? Зараз я прыйду, раскажаце мне ўсё, і пра ўсе чуткі таксама абавязкова», – сказаў Зыбін. «Ну, пра чуткі ёсць строгі загад», – напомніла Алена Сергеевна, зноў ружавеючы і развітваючыся. «Загад адмяняю», – адказаў Зыбін. «Ведаеш, проста дзіва. Засумаваў я штосьці там», – па-дружбацку сказаў Зыбін Грыню. А хлопец далікатна кіўнуў галавою. «Не спадабалася дома?» «Да не, яно не тое не спадабалася. Горад за гэтыя 2 гады, што я не быў дома, яшчэ раз розся, пахрашэў, і завод, дзе я працаваў, пашырыў, 2 новыя карпасы пабудавалі. Праўда, з нашым аўтамабільным яго не зраўняць. Не тыя маштабы, але справа не ў гэтым, не ў памерах. Сумаваць я штосьці пачаў. Сумаваць пачаў па нашым аўтамабільным. Пакуль ездзіў туды так сабе на месяц, вось не заўважаў гэтага, ну праўда. А як сабраўся назаўсёды, паспрабаваў адарвацца, вось убачыў», – сказаў Зыбін. «Прывыклі», – адказаў Грынь. Людзей знаёмых засталося не сказаць, каб многа. Адны з вайны не вярнуліся, другія пераехалі, тыя пастарэлі, тыя перамяніліся, але хто-ніхто з сябраў застаўся. Сустрэлі ў гэты раз добра, лепш не можна, і работа знаходзілася. А ўсё-ткі на другі тыдзень пацягнула сюды. Зыбін агледзеў вясёлымі, пацяплелымі, халодна-шэрымі вачыма шырокі двор, абсаджаны маладымі клёнамі. «Вось ледзь не кожны дзень думаў, што тут у нас. Праўду, газету сястрычцын муж выпісвае, дык як толькі атрымаю, ведаеш адразу ў газету, што ёсць з Мінска. Ці няма чаго-небудзь пра наш, пра аўтамабільны завод?» Яны спыніліся каля машыны, што стаяла на двары, непадалёк ад шырокіх варот цэха. Магутны цёмна-зялёны грузавік з такім знаёмым упартым лабастым зубром на баку гатоў быў, здаецца, вось-вось рушыць у дарогу, нецярпліва чакаючы гэтай хвіліны. Які асілак! Васіль Тимафеевіч павольна абышоў машыну, падняўся па лесвічцы ў кабінку, зазірнуўся рэдзіну яе, спусціўся, ацэньваючым позіркам аглядзеў задні мост. Падышоў, памераў па сваім росце вышыню кола, на шыне якога выступалі моцныя касыя рубцы. «А ведаеце што, Васіль Тимафеевіч?» – загаварыў не зусім упэўнена Грынь. «А задаволілі, аказваецца, просьбу вашу?» «Задаволілі. Сам чуў. Гэта ўжо точна». «Якую просьбу?» – спытаў Зыбін. «Ну, нябы не ведаеце». «Ну, тую самую», – адказаў няўпэўнена Грынь. Забін, відаць, у першы момант і праўда не здагадаўся, пра якую ж просьбу гаворыць аўтаматчык. Але хутка Васіль Тимафеевіч зразумеў усё і спахмурнеў. Ён раптам пачуў, як побач, задуменна па-асенняму шалясцяць, гамоняць па ўжоўклым ападаючым лісцем маладыя клёны. І штосьці такое задуменнае асенне тужлівае было ў яго сэрцы. «Ну, праўда гэта», – зноў загаварыў Грынь. «Дырэктар казаў, што вырашылі задаволіць вашу просьбу, адпускаюць назаўсёды на радзіму вашу, у родны Тагіл». «Ты праўду кажаш?» – спытаў Зыбін. «Праўду, Васіль Тимафеевіч. Толькі што гэта? А вы нібы і перадумалі?» Грынь глядзеў на Зыбіна запытальна і уважліва. «Не хочаце быццам?» «Не паеду. Чаго ўжо ехаць?» Як бы апраўдваючыся, чамусьці зашпільваючы скураную паддзёвачку, дадаў Зыбін. «Цяжкавата я нешта, Грынь!» Стаў на пад'ём. «А радзіма! Не цягне хіба?» – спытаў Грынь. «Радзіма?» – хмыкнуў Зыбін, а потым злавіў медлены з тонкімі чырвонымі жылкамі кляновы ліст, што паволі падаў, кружачыся, і прамовіў задуменна. «Ну а тут што? Афрыка? Не свая хіба зямля?» Зыбін прыслухаўся. «А што гэта клёны так цягуча шумяць?» Сябры, вы слухали апошнія старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.